nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt virág, nem szállhat az égen szárnya tört madár. Nincs jó, ami jó, nincs már, aki felel, nincs hely, ahova visszatér, ki útra indul el. Hol az arc, hol a kéz, akiért, s csak azért, hol a tér, ahol a fény hozzád még elér. Kell te legyél, ki nap lesz éj után. Te légy, aki megtalál egy régi balladát. Ki szívét osztja szét, a remény. Ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Ki szívét osztja szét, követik merre jár. Hegyeken és tengereken túl értik majd szavát. Talán ki elmeséli valamikor egy lázas éjszakán, ami volt, ami volt, s amiért, s amiért, az minden, amiért, de szava lesz a megbocsátás, szava a szenvedés. Gyere, bújj mellé!